Burası sevda bahçesi, sevgi kin aşkı biçin. Burası sevda bahçesi, sevgi kin aşkı biçin. Neden geldik dünyaya, sevgi kin aşkı için. Sevgi kin aşkı için. Neden geldik dünyaya, sevgi kin aşkı için. Sevgi için, aşk için. Kumsaldaki güzel kızlar dans ediyor yakamozlar, ay ışığında dalgalar. Bir sen yoksun içim yanar. Kumsaldaki güzel kızlar dans ediyor yakamozlar, ay ışığında dalgalar. Sevda denizi kıskanıyor ikimizi. Burası sevda denizi kıskanıyor ikimizi. Esinlensin aşkımızdan, anlatalım sevgimizi, anlatalım sevgimizi. Esinlensin aşkımızdan, anlatalım sevgimizi, anlatalım sevgimizi. Kumsaldaki güzel kızlar dans ediyor yakamozlar, ay ışığında dalgalar. Bir sen yoksun içim yanar. Kumsaldaki güzel kızlar dans ediyor yakamozlar, ay ışığında dalgalar. Bir sen yoksun içim yanar. Kumsaldaki güzel kızlar dans ediyor yakamozlar, ay ışığında dalgalar. Bir sen yoksun içim yanar. Kumsaldaki güzel kızlar dans ediyor yakamozlar, ay ışığında.